jak karaibski pirat. Wieść legend, zapisywana w dziejach, to wskazówka na drogę, jak błądzisz gdzieś po kniejach. Być, nie być, Hamleta przemyślenia, a od nas JLB i tu nic się nie zmienia. Na zawsze dobra marka, przekaz swój niesie JJLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka, przekaz swój niesie JJLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka, przekaz swój niesie JJLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka, przekaz swój niesie JJLB. Hemp Gru, na zawsze dobra marka. Spoglądam na trójkowy zegar. Tam prawie minuta po czwartej. To już czas, już czas. Zaczynamy od mocnego uderzenia. Frank Carter and the Rattlesnakes. Kiedyś ten zespół, no dobrze, nie do końca, ale kiedyś zespół Franka Cartera nazywał się Gallows i być może pamiętają państwo taki punk rockowy zespół. Dziś jego zespół nazywa się Rattlesnakes. Jest trochę punkowy, jest trochę obrazoburczy, co można było usłyszeć przed chwilą w tym utworze, ale takich fantastycznych momentów, takich poruszających momentów na tym albumie jest sporo i jak się okazuje, przejrzałem całą listę dzisiejszą, no to Frank Carter pojawia się najwięcej razy ze wszystkich artystów. Może dlatego, że to krótkie utwory, bo dzisiaj byłem zmuszony około 20-30 minut audycji usunąć na zawsze, nigdy nie wrócą. No ale taki mamy też czas. Mało znani artyści, raczej w dzisiejszym mikrokosmosie, no ale tych znanych też paru spotkamy. Mamy już niecałe 2 godziny na mikrokosmos. Jedziemy dalej. We'll be right back. beneath the rock. Crustacean rough and steely strong. A weathered eye with a ticking heart. I know where, why, but not how long. Exposed against the night. Colors flip and reunite under the black light. Sucker punch the misery truck. Sweet generies, random luck. Trick the body, but the mind won't follow. The mission is mighty, but the foundation is hollow. Revealed by the night. Switching the polarity of sight. Against the black light. Below the surface, waiting for semaphore light in the dark. And they play for me with synergy, lethargy, fantasies, broken needles and dead batteries. Suspended by the night. It's funny the things you see. When you flip on the black light. Exposed against the night. Colors flip and reunite. That's the lure of the black light. Trzeba długo słuchać muzyki, trzeba mieć duże doświadczenie, by pamiętać początki zespołu The Dream Syndicate, bo zespół prawie 40 lat już na scenie, no ale gdyby policzyć tak naprawdę, ile oni czasu grali, to pewnie na pół, bo ta przerwa na początku tego wieku była dosyć długa. Tak czy inaczej, szósta czy siódma płyta w dyskografii zaledwie na te 40 lat, no ale bardzo dobra i bardzo przyjemna w odbiorze i bardzo miło się słucha takich dźwięków. The Dream Syndicate. Zespół amerykański powstał w 1981 roku. Ile osób słyszało w Polsce? Proszę podnieść rękę. No właśnie. Następnym artystą będzie podobnie. Tutaj zbieżność nazwisk jest przypadkowa zupełnie, zarówno jeżeli chodzi o rodzinę Osbornów, tą muzyczną, jak i Bena Osborna, brytyjskiego piłkarza. Tutaj Ben Osborn, człowiek, który tworzy muzykę do filmów, tworzy muzykę do spektakli teatralnych. No i od czasu do czasu nagrywa takie, powiedzmy, że popowe płyty. Niech zagra z tej najnowszej. I took a train downtown. Broken among the broke. Smelling of last night's smoke. One among grains of sand. Upturned hourglass. I watch them roll past. Checked my reflection like a classroom skeleton. Living on pace. just like us. I think love is a bridge. A bridge made of stars. You can't carry anything on its trembling wings. So when I am an architect, I will build a complex bridge, a double helix, a whirlwind, a murmuration of static starlings, a place to watch the small birds play. And we'll watch the small birds play. And I'll say, this was made, darling, for you. This was made. So come on. Coś dziwnego jest w tej muzyce, bo z jednej strony można powiedzieć, a taki Cohen, ale nie, tu jest coś zepsute, tu jest coś dziwnego w dźwiękach, coś, jakaś dusza po prostu, artystyczna Bena Osborna. Płyta się właśnie ukazała, niektórzy twierdzą, nawet artysta po części, że jest to album debiutancki, ale przecież wcześniej takie albumy, powiedzmy, no niezwiązane z jakąś działalnością inną artystyczną, już się pojawiały, i single pojedyncze, i nawet cały album rok, dwa lata temu. Z Bristolu wprost Ben Osborne, pisane bez literki E na końcu, gdyby państwo poszukiwali, ale gdyby były problemy ze znalezieniem, to polecam naszą stronę mikrokosmos.info.pl, gdzie na bieżąco pojawiają się odnośniki do prawie wszystkich utworów, które prezentuję państwu i przynoszę co tydzień. Przy okazji pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy tam się zalogowali, już dali znak życia. To bardzo dziwne czasem na takim wyjeździe, gdzieś daleko od domu, znaleźć to, co spotyka nas co tydzień. Tak? Tak to nazwijmy. Ben Osborne za nami, a teraz Rhiannon Giddens. Dziewczyna, która pojawia nam się od czasu do czasu z jakimiś dziwnymi projektami. Klasycznie wykształcona muzycznie, studiowała operę nawet. Z jednej strony skrzypaczka, wokalistka, gra na banjo. No i tych nazw, które obok Rhiannon Giddens się pojawia, jest sporo. Bo z jednej strony The New Basement Tapes, pamiętają państwo te płyty, które odgrzewały, znalezione w piwnicy gdzieś, utwory Boba Dylana, The Native Daughters, Our Native Daughters, to niedawno było, to była ta muzyka źródeł przodków niewolników amerykańskich. No i cała masa różnych innych spotkań z innymi muzykami. Tym razem Rhiannon Giddens spotkała się z Francesco Turisi i nagrała taką oto płytę. Gonna ride me watched him sail away on the phone. Now he's left me here, broken hearted, broken hearted and alone. He's gone, he's gone. Muzyka źródeł, muzyka korzeni, chyba należałoby lepiej przetłumaczyć. Płyta nazywa się There Is No Other i właśnie się ukazała. I tam takie właśnie dźwięki, takie wciągające. Rhiannon Giddens i Francesco Turisi razem na nowej płycie. Krok do Kanady? Czemu nie w zasadzie? Safe as Houses to nowa dla mnie zupełnie nazwa. W 2012 wydali pierwszą płytę, teraz trzecia. Już trochę czasu minęło w dyskografii. Safe as Houses, czyli bezpiecznie jak w domu. Proszę posłuchać. My lights fade, throne, no parade, no pomp display, and bend no knee, no godly choir, no threnody. Who will I have been? A man, your king, or in the wind, a melody that's caged between your ears, stings your blood, that ripens all your tears, a tamponade tearing apart like a parcel string tied around your heart. Candlelight, my foresight, stone carved, the king is dead. As we starve, he feeds worms instead. Tylko powiem, że płyta nosi tytuł Lucky, Lucky i właśnie się ukazała. I zabiorę Państwa do 2008 roku. Ja. Barbara Morgenstern. Pamiętają Państwo jeszcze to nazwisko? Pamiętają ten utwór Driving My Car, śpiewany po części po niemiecku, po części po angielsku, po części po polsku. Zaskakująco. I płyta BM, 2008 rok. Ale pomyślałem, przyniosę Państwu te, bo to fantastyczna okazja, żeby wrócić do tego nagrania, ale dlatego, że mam dla Państwa coś bardzo bliskiego, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwę. Jeszcze jedno słowo. Barbara Morgenstern nagrywa płyty do dziś. Ostatnia płyta ze 2 lata temu się pojawiła, jak zwykle wtedy, jak zwykle dziś, w całości w języku niemieckim. I myślę, że to jeden z powodów, dla których ta muzyka do nas nie dociera. A teraz współczesność zupełna. Lisa Morgenstern. Zbieżność nazwisk, jak się okazuje, przypadkowa. Mirages are found. Płyta. Chameleon to po pierwsze tytuł płyty. Chameleon, czyli różnorodność, ale z jednej strony różnorodność, a z drugiej strony niezwykła spójność. Bo nawet jeśli w jednym utworze pojawiają się bardzo odległe od siebie tematy, to ona robi to tak, że one tu powinny być. One tak, to się tak składa. Liza Morgenstern. Korzenie niemiecko-bułgarskie. Rodzice z klasycznym wykształceniem muzycznym, muzycy orkiestr symfonicznych. Ona sama z jednej strony rzeczywiście wykształcenie muzyczne, z drugiej strony to co jest podkreślane we wszystkich chyba biografiach i opisach jej, to to, że była profesjonalną baleriną. No a teraz zajmuje się muzyką i wychodzi jej to niezwykle. Liza Morgenstern. Jeszcze jedno nagranie z tego kameleońskiego albumu, ale już od razu mówię, to nie ostatnie dzisiaj. the places where there's neither light nor light. Then my body czarodziejska ta muzyka. Liza Morgenstern wystąpi 22 czerwca tego roku na scenie kameralnej w trakcie Tauron Nowej Muzyki tegorocznej w Katowicach. Już jeszcze dzisiaj wróci. Obiecuję, patrząc na Państwa komentarze, cieszę się, że udało mi się tę płytę odkopać gdzieś pomiędzy innymi. Wieloma przesłuchanymi w tym tygodniu. Skoro jesteśmy w Berlinie, no to obok Lizy Morgenstern wystąpi jej koleżanka, która podpisuje się jako Nowa. It's okay to say no. It's alright to let go. There's no right and no wrong. I'm still giving my all. I'm still giving my all to you. To you. I can't please everyone. I can't please everyone. I've been trying for so long. I've been trying for so long. It's okay to be sad. It's okay to be sad. I'm still giving my all. I'm still giving my all to you. To you. It's hard to be the one. Give my all. I will send your blood into gold. I'll still give my all. it's wrong to be biased. I'm still giving my all. I'm still giving my all to you. It's hard to be the one that opens up when every door around you is still locked. But I don't wanna stay behind my walls. I'm still giving my. I will turn your blood into gold. I still give my all. I will set your body Tu nie mam za dużo do dodania, dlatego że artystka dosyć skutecznie ukrywa swoją tożsamość, dosyć skutecznie ukrywa swój dorobek. Można pójść na jej koncert jak najbardziej, można kupić tę nową płytę, która nazywa się tak jak ona sama się nazywa, czyli Nova, N-O-V-A-A, dwa A na końcu, a czemu nie A na początku, czemu nie A Nova? No ale to inna historia. Już, i tutaj chciałbym postawić kropkę naszą, a może nie, chciałbym postawić przecinek w dzisiejszym mikrokosmosie, może nawet średnik, bo to zdecydowanie bardzo, bardzo zmienimy klimat. W sumie 7 minut do godziny 5. Czy znają Państwo, czy pamiętają Państwo taką nazwę Bonerama? To jest taki zespół, który istnieje od 20 już lat. Grają wszyscy na instrumentach dętych. I postanowili... A nie będę Państwu mówił. Kto rozpozna pierwszy, co to za utwór, to ręka w górę. It's got what it takes to make a madman leave his home.